Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzunk. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. Az összes interaktív csatornák működik, például már most működik. Jó estét kívánok! A háttérből Csetlen Balázs köszöntve. Miért köszöntél ilyen messziről? Azért, mert a hallgatókat zavarja a folytonos billentyűzet klattyogás, ezért ma távol mentünk a mikrofontól. Akkor demokratikus lesz a műsor, és bele is lehet szólni. Ez a két jellemző mindenképpen meg lesz. Lehet velünk beszélgetni a chaten, a chat.gyalogló.hu címen a Csüti Csati csatornán, de hogy ne legyen zavaró a csattogás, ezért Balázs egy kicsit messzebbről fog majd beszélni. És amit itt az elején még meg akartam kérdezni Csatitól, és a múlt héten ezzel kezdtük a műsort, hogy ugye van egy új titokfejtő ügyfélszolgálatunk. Az ügy az tovább fejlődött a héten, ugye? Mert leveleztél a hallgatónkkal, aki... Igen, de még nem jutottunk dőlőre, hogy hogyan fog hozzánk, vagy a nyerteshez eljutni az ajándék. Igen, de nem is ez az igazán érdekes ezzel, hanem hogy továbbra is várjuk a hallgatóktól az ilyen elképesztően furcsa fotókat, az ilyen tárgyakról, amikről nem tudjuk, hogy az a tárgy. Ja, igen. És akkor Csati néni megoldja. Hirtelen itt nekem is gondolkodnom kell, hogy miről van szó. Igen, hogy egy hallgató beküldött egy képet, amiről nem tudta eldönteni, hogy mi van rajta, és Csati rögtön tudta, hogy az egy valamilyen számítás, informatikai eszköz. Egy olyan fekete doboz, amiről aztán múlt héten sem mondtuk el igazán jól, hogy micsoda az. Valójában ugye a CB rádiósok használják arra, hogy az analóg rádiójukon keresztül digitális adatokat küldjenek. Egy modem tulajdonképpen. Hát olyasmi funkciója van, mint a modemnek, így van. Úgyhogy a hasonló fekete dobozokról várjuk a fotókat. Vajon mekkora esélye van manapság a többnyelvű irodai programcsomagoknak? MS3 csapata fejleszti a Spring Office-t, vendégünk az ifjabbik Mester és az ifjabbik Kürti. Aztán bemutatjuk, hogyan lehet petíciót kezdeményezni az interneten, például egy énekesnő visszahívásáért. Manapság már az elektronikus aláírásgyűjtés a módi. Aztán szó esik a DigiPro angliai sikereiről. Már nem csak az Erasure, hanem Mobi is használja a digitális improvizációt. Az infószótárban újra trendi kifejezés. A tároló kapacitás határa a csillagoség, a DVD után itt a HVD. És egy igazi gyakorló programról beszélünk a PC-tipben, ami a félelmek leküzdésére való. Szimuláljon, gyakorolja az XP telepítését. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. A műsor tényleg demokratikus, mert közben már telefonáltak a hallgatók, hogy visszakövetelik a csattogást, úgyhogy az ő kedvükért egy kb. 2 másodperces csattogást fog demonstrálni nekünk Balázs. Fantasztikus volt. Köszönjük szépen, ezt egész műsorra szálljuk, osszák be maguknak hallgatók. A többiek kedvéért viszont bemutatom az asztaltársaságot, a hölgyel kezdjük szokásosan. Szokoli, Katalin azaz, Csati az online. Jó estét kívánok! Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok! Chatman, azaz Spányik Balázs. Szép jó estét kívánok! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és a két vendégünk, akit már az előbb itt említettem, a tartalomjegyzékben MS3, aki visszajáró lélek. Jó estét! A stúdióban már többször volt, és Kürti László, aki szintén ifjabbik, nem csak ifjabbik mester az ifjabbik, hanem Kürti László is ifjabbik, mert hogy Kürti Sándornak a fia. Nem. Ha nem? Nem, a Kürti Sándor testvérének a fia. Aha, akkor így vannak az összefonódások. Valóban az édesapám is Kürti. Úgyhogy akkor itt ismerős nevek és ismerős arcok, meg ismerős hangok vannak a mai műsorban. Múlt héten azt kérdeztük a hallgatóktól, hogy hívják a Macintosh számítógépek atyát, aki több év kihagyás után újra a cég élére állt. Na, tudjátok, hogy hívják? Ki tudja? Steve Jobs. Ezt te tudtad, Balázs? Tőlünk kérdezted? Ja, nem figyeltél a kérdésre. Én még nem értettem, hogy kitől kérdezed. Bárkitől. Steve Jobs. Meg is válaszolták már rögtön a kérdés közben egyébként a hallgatók. Az eheti kérdésünk szintén nagyon könnyű lesz. Hogy hívják az Erasure együttes két tagját? Azért kérdezem ezt természetesen, mert mai egyik témánkhoz kapcsolódik, hiszen a DigiPro-val készült egy Erasure dal feldolgozása, remixe. Remixe, egy Maxin jelentez meg január 3-án Londonban. És azóta Nyugat-Európában megőrülnek a Digin Project. Megőrülnek az online közösségeket használó ember, vagy az online rajongók legalábbis, tehát azokat látjuk nyilván. És mindenféle nyelven, tehát németül, angolul, franciául is nagyon sokat cseteltek, meg fórumoztak, és nagyon rá kattantak arra, hogy mindenféle remixeket saját maguk el tudnak készíteni a Dplayerrel, és azt tovább küldözgetik. Ez azért érdekes, mert ez egy olyan dolog, amire senki nem számított, hogy pont ez lesz a vonzó benne. Gratulálok most már is ehhez, de azért később még erről beszélünk, meg is hallgatjuk az egyik ilyen dalt, legalábbis az egyik mixbe belehallgatunk, hogy szól. És majd visszatérünk MS3 fejlesztésre a Digin Pro-ra is, de most egy másik dologról, ami szintén MS3-hoz kapcsolódik, egy irodai programcsomagról. Itt a modem időkben most már hetek óta a játékunk nyertese nem csak a szokásos újságokat, a PC World-et, Business Online-t, illetve egy McAfee szoftvert, hanem a Spring Office-t is megkaphatja. Így jár a ma esti játékunk nyertese is, tehát hogyha jól megválaszolja, hogy hívják az Erasure együttes két tagját, akkor megkaphatja ezt a szoftvert is. Amivel kapcsolatban már kiderült éppen a játék kérdések kapcsán néhány dolog. Például azt, hogy az Open Office-ra épül ez a programcsomag, aztán az is kiderült, hogy magyar nyelvű a szoftver, és még kiderült ki, Zoli? Például az, hogy egy évszaknak a neve is benne van. Aha, igen. Program nevében. Az ősz, igen. Nem, a tavasz. Na honnan jött a tavasz? Miért a tavasz? Csak. Hogy is mondjam, arculatunk szerves része az, hogy minket Spring Office-nak hívnak. Jött az ötlet, igazából ugye mondtad, hogy open, azaz itt arról van szó, hogy ez egy ilyen szabad forráskód, vagy nyitott forráskód, azaz bárki által szabadon használható, terjeszthető forráskódokról van szó. A mi programunk az erre épül, és tulajdonképpen azt érezzük, hogy ez terjedőben van a világban, egyfajta tavasza van ezeknek a programoknak, illetve az ezekre épülő alkalmazásoknak, minden szinten, operációs rendszer szinten, csak úgy, mint alkalmazás szinten. Ugye ezeket az úgynevezett ilyen, eddig ilyen szabad forráskódú programoknak a mintapéldánya, ezek a Linux szerverek. Ugye szerver oldalon ezek már nagyon régóta terjednek, ezek a programok, nagy könnyebbséget adva a felhasználóknak, és ez egyre inkább ez most már úgynevezett desktop oldalra is elterjedt, és pont ehhez egy alkalmazás, például az Open Office, illetve erre épülve a Spring Office. Azért mosolygok, és egy személyes megjegyzést engedjetek meg, mert Kürti László annyira kürtisen beszél, nem tudom. Nagyon, egyfolytában, amióta találkoztunk, erre figyelek, teljesen. Ahogy megszólaltál, az teljesen Kürti, nem tagadhatod le. Kürti de klón. Kürti klón, így van. Ahogy ti is egyfajta Office klónt készítettek. Igen, igen. Miért éppen Office programmal foglalkoztok, tehát irodai programcsomagot? Hát maga a gondolat az abból jött, hogy Magyarország gazdaságilag olyan helyzetben van, hogy rengeteg a vállalkozó. Amióta ugye szoftver licenszjogok vannak, azóta minden vállalkozó tudja, még a legapróbb is, hogyha bármilyen üzleti dokumentumot készít, akkor ahhoz, már számítógéppel, akkor ahhoz legális szoftverekkel kell rendelkeznie. Úgyhogy nyilvánvalóan van egy olyan réteg, aki egyrészt rá van kényszerülve arra, hogy legális szoftvert, ráadásul támogatott szoftvert használjon. Másrészt az ő árkategóriájába igazából nincs választék, nem lehet kapni. Ugye a nagynevű riválisnak az árai azért sokba kerülnek. Tehát röviden... Nyilván megérnek annyit, nem is ez a kérdés, de egy igen komoly pénzügyi beruházást igényel. Röviden azt mondod, hogy azért foglalkoztok ezzel, mert olcsóbb programot tudtok adni. Igen, igen, igen, igen. Na de nem félő, hogy túlságosan elterjedt már a nagynevű konkurens? Tehát ja, lehet, azt gondolom, van még keresni való ezen a piacon, pláne akkor, amikor egyébként van olyan irodai programcsomag is, amin azt hiszem, hogy teljesen ingyenesen elérhető. Igen, mindenféle van. Az első kérdésre a válasz, hogy azt gondoljuk, illetve a felmérések azt mutatják, hogy Magyarországon a számítógépeknek az elterjedése, a PC desktopok elterjedése még növekszik. Tehát még egyrészt van tartalék abban, hogy hány PC van az országban. Másrészt a már működő PC-knek csak az 51%-án fut legális szoftver. Tehát ebben is van egy hatalmas tartalék. Ezért gondoljuk. És ha már mindenáról legalizálni kell, akkor ugye lehet, hogy gondolkodnak az emberek. Igen, azt gondolom, hogy fölkínálunk egy nagyon jól működő alternatívát a maga árán, nyilván a maga akár határaival is, de azon a szinten egy nagyon megbízható, egy jól kinéző, jól működő program. Mi úgy gondolunk magunkra, hogy tulajdonképpen szerszámot vagy eszközt árulunk. Mi azt szeretnénk, hogy ez egy jó minőségű eszköz legyen az, és a maga árán ez elterjedhessen az embereknek, szükségük van erre a mikrovállalkozásoknak, nem mondjam kényszervállalkozóknak, aki ellen most már mindenféle módon küzdenek, hogy szintén szükségük van legális szoftverekre az ő esetükben. Egy 100 ezer forintos, vagy akár csak egy 70 ezer forintos beruházás, nagyon komoly beruházás, havi jövedelme ezzel szemben áll egy... Tehát te azt mondod, hogy végül is a piachoz igazodtatok ezzel a programhoz. Van egy igény rá. Kifejezetten a magyar piachoz, és amennyire tudom, hiszen több nyelvű változat készül ebből, közép-európai viszonyokhoz is igazodtatok vele. Azt gondoljuk, hogy a frissen csatlakozott európai országok nagyon hasonló cipőbe járnak, mint Magyarország. Mindenhol sok kisvállalkozó, sok kényszervállalkozó. Igen, sok kisvállalkozó, sok kényszervállalkozó, mindenhol probléma a szoftvereknek a legalitása. Itt mi föl tudjuk tulajdonképpen a mi tapasztalatunkat és támogatásunkat kínálni, és ez a nagy különbség, vagy ez a válasz a második kérdésedre, hogy az ingyenes szoftverek, bármennyire ingyenesek is, nincsenek támogatva, nincs hozzájuk frissítés, hogyha valamilyen problémával szembesülsz az alkalmazás használata során, akkor vagy értesz hozzá, és fölmész az internetre, megkeresed a választ, vagy pedig föl kell adnod az egészet. Mi és ezzel szemben... Felelős, hogyha igen, a cég csinál. Mi rendesen garanciát vállalunk, a terméknek egy élettartama van, amíg garantáljuk, hogy frissíteni fogjuk, és javítani fogjuk, nem csak kritikus frissítéseket vállalunk, hanem valódi fejlesztés is, és hát ugye miután ez egy program... Ez nem egyetlen alkalmazás, hanem sok program együtt, ezért a részalkalmazásoknak is van fejlesztése. Ha mondhatom, például ilyen levelező klienst használunk, mint a Firefox, vagy egy browsert, ami a Mozilla-nak egy... Igen, ezekről a komponensekről egyébként beszéltünk is. Én azt mondom, hogy amiről mi most beszélünk, az egy kísérlet, ráadásul ugye egy... kifejezetten magyar és speciálisan közép-európai vállalkozási kísérlet arra, hogy egy nagy amerikai céggel szemben is lehet olyan alternatívát felmutatni, ami üzletileg is sikeressé válhat. Mi nagyon hiszünk ebben. És ráadásul ugye ez némiképpen azért informatikai fejlesztésre is épül, még akkor is, hogyha az alapszoftver az készen van, arra fejlesztitek rá azt a bizonyos többnyelvűséget is. Sok apró fejlesztés van benne, Nem magát egy nagy alkalmazást fejlesztettünk, de fejlesztettünk ilyen részfunkciókat, új ikonokat, másfajta színkezelést, eleve bizonyos alkalmazásoknak az együttműködését lehetővé tettük, amelyek egyébként alapból nem kapcsolódnának össze. Nagyon izgat engem, hogy mi van akkor, hogyha Bill Gates azt mondja, hogy jó, hát hogyha ilyen nagy sikereket ér el mondjuk egy-két év múlva egy ilyen alkalmazás, hogy akkor elkezdjük mi is olcsóban adni a programunkat. Én azt gondolom, illetve mindnyáján azt gondoljuk, hogy itt igazából bármennyire furcsa, mi nem a Bill Gates piacán garázdálkodunk, nem tőle veszünk el. Mi azt gondoljuk, hogy a mi működésünk dacára, tehát hogy mondjuk a százalékos arányban mondjuk nem lehet majd azt mondani, hogy 98% a nagy testvér lefedi a piacot, és 2%-ban valaki, hanem mondjuk lesz egy kicsit egészségesebb arány szerintünk, egy 85-80-20%-os arány mondjuk ideális esetben, amiben nem csak mi vagyunk benne, hanem akár más velünk is versenyben álló alkalmazások, és ezzel együtt mindnyájunknak nőhet a bevételei. Rengeteg tartalék van ebben a piacban, és hát ugye nem csak végül is... Nem kellettől félni? Azt igen, mondod, hogy szerintem, hogy Bill és Gates hát legyen verseny, a Bill Gatesnek a vállalkozása elég jó, ugye? Ezt mondhatjuk, ez nem vita kérdése. Mi azt gondoljuk, legyen verseny, hát így nyilván lehet verseny, miért ne lehetne. Tietek is lesz olyan jó, persze, csak magyar. Igyekszünk, persze. És hát azt gondoljuk, hogy a világ nagy, tehát kifejezetten azt gondoljuk, hogy jó eszközökre, használható eszközökre ez egy olyan, tulajdonképpen ez egy nyelvfüggetlen dolog ez a szoftver, mert csak ráhúzzuk az adott nyelvet, mint egy bört. Tehát ez, hogyha ez jól működik, akkor ez szerte a világon működhet. Köszönöm szépen. A Spring Office-ról a mi oldalunkon is lehet olvasni, illetve hogyha linkre kattintanak a mi előzetes oldalunkon, akkor már is ott lehet teremni. Folytassuk a következő érdekes témánkkal. Már nosztalgikus érzések ébredtek fel. Tíz évvel ezelőtti műsor, főcímzenénk, ugye? Catika, te hallottad már ezt a dalt? Nem. Too Unlimited együttes. Nem mondod. Ne, Árfi. És az információ Szuperstrádáról, közöd el. Ez volt a régi műsorunknak az eleje. Így van. De az együttest ismered? Persze, hogy ne ismerném, és pont velük kapcsolatos a mai hírem. Tényleg? Képzeld el! Na, véletlenek vannak. Ez már kezd olyan lenni, mint egy ilyen ilyen show műsor. Csupa véletlen dolgok történnek. Na jó. Na hát. Hát akkor véletlenül mit beszéltetek meg adás előtt? Véletlenül láttam egy petíciót az interneten. Igazából én nem is tudtam, hogy a Dónak az egyik tagja, a lány Anita kilépett az együttesből, nem nagyon követem nyomon ugye az ő életüket. Bezek a Rammsteinba énekelne. Ott teljesen otthon vagyunk, de ez mindegy. Petíció pedig arról szól, hogy szeretnék, hogyha a lány visszalépne a duóba és tovább folytatná a sráccal. Rengetegen aláírták már ezt az online petíciót, most tart 2800, azt hiszem 39, de nem akarok butaságot mondani, és a világ minden tájáról írtak már be üzeneteket. És mi a vége? Összegyűjtik a petíciókat, mint egy igazinál, és odaadják az együttes tagjainak? Hát talán mivel online, ezért még oda sem kell adni. Tehát így is nyomon tudja követni a két tag, de igazából nem hiszem, hogy egy ilyen petíció sokat lendít egy ilyen dolgon. Tehát, hogyha ő ezt már eldöntötte, hogy ő kilépett, akkor ki fog lépni. Most nem is arról szól, hogy nem hiszem, hogy ennek bármilyen pozitív hatása lenne. Reménykednek. Ja, szóval a remény kifejezésére. Igen, vagy például sokan talán azt a példát tartják maguk előtt, hogy pont tőled hallottam pár hónappal ezelőtt arról az oldalról, ahol macskákat, arról azt reklámozták, hogy macskákat zártak be ilyen befőttes üvegekbe. Bonzáik hitten oldal, amiről kiderült, hogy nem igazi oldal, ez csak egy ilyen rossz vicc volt. Hát azt nem tudom, de e-mailes petíció indult. És azt tudom, hogy még ha vicc is volt, és valaki nem tudott ezen nevetni, mint hogy én sem nagyon, az elérte célját, mert hogy bezárták ezt az oldalt. És most másfél héttel ezelőtt újraindítottak e-mailen keresztül egy ilyen petíciót, ugyanis újra megnyitották ezt a weboldalt, és újra lehet böngészni a szebb-nehezebb képek között. Ez mindez bizonyítja, hogy milyen hatalmas erő van az internetes közösségekben. Ugye? Mert hogyha kellő számú üzenetet össze lehet gyűjteni, akkor még az eredményt is lehet elérni. Meg hát az interneten, csúnya szót fogok mondani, média konvergencia van, ugyebár mindenki az internetre figyel. Ha tényleg valami miatt valaki ráfigyel egy ilyen kis petícióra, egyik nagy médium, akkor aztán letarolja az egész sajtót. Tehát ez a hatalmas ereje. Még az internet előtti időszakban ezt nem lehetett megcsinálni. Egyszerűen nem. Leveleket küldözgettünk egymásnak, és aláírogattuk, hogy igen, Anita, menjen vissza a Too Unlimitedbe, tehát semmi nem lesz. Az interneten megvan rá az igen komoly esély. Hát igen, de egyébként, hogyha valami más együttes lenne szó, akkor szerintem ez tehát erősebben, tehát jobban hallanánk. Én például arra gondoltam, hogy például 10 évvel ezelőtt, amikor a Tégdet feloszlott, vagy mit tudom én, Robi kilépett a bandából, akkor lett volna az internet minden háztartásban ott, akkor biztos, hogy most nem 2000-ről, hanem 20-valahány ezer hozzászólást említettük volna. Kérte volna, hogy maradjanak is úgy. Hát igen. Köszönöm szépen. És azt a dalt halljuk most az Illézsor együttestől, amiről az elején már beszéltünk. Közben hadd szóljon, majd időnként így belehallgatunk a dalba, de MS3 mondd el, hogy Voltak éppen ez a mix, ez hogyan is készült el? Mert ezt én az internetről töltöttem le a te javaslatodra. Persze. Ez úgy készült el, hogy elkészült az Erasure-nek egy maxia, amire elkészült egy D-file, amit az Erasure kiadójából az egyik ember remixelt. Ő készítette el a sok verziót, és akkor ezekből a verzióból, hogyha a D-player-t használod, akkor saját remixet tud csinálni, és lementeni MP3-ba, és nyilván tovább küldözgette mindenkinek. Erről néhány héttel ezelőtt az internetes oldalunkon is beszámoltunk egy hírben, meg azt hiszem, hogy a műsorban is beszéltünk róla. Talán itt már elpöttyintetted ezt a kis információt, hogy az Erasure is használja a DigimPro rendszert, amit ugye te találtál föl. És hát azóta az történt, hogy elképesztő sikere lett a rajongók körében ennek a DigimPro-nak. Igen. Fórumokon írnak egymásnak, hogy milyen klassz dolog. Igen, a németországi rajongók azok még ilyen remix versenyt is akartak szervezni, ami én abszolút nem tudom elképzelni, hogy még... szóval hogy zajlik le egy ilyen, hogy valaki olyan, bármilyen együttesnek olyan rajongója, hogy ezt ennyire lelkes tud lenni. Meg hogy hasonlítják össze? Igen, persze, de ez érdekes dolog, mert ugye az egész vállalkozás az úgy indult, hogy van egy saját file formátum, illetve saját szoftverrendszer, amit hogyha használsz, akkor ugye több, sokkal nagyobb tartalmat tudsz meghallgatni egy adott zeneszámhoz, hiszen sok verziója elkészül, mindig máshogy szól. És az az érdekes, hogy emellett, hogy ez a funkció van, ez az interaktív funkció, ami a DeepLayer 4.0-ban van, ez lett az, ami igazából ezt az úgynevezett hype-ot megcsinálta, és emiatt lettek a rajongók nagyon lelkesek, és ez az, ami miatt nagyon-nagyon használják, legalábbis az Erasure rajongók. A további megjelenéseknek most nem tudom, mi lesz, hogy ott melyik része lesz nagyon népszerű, de ez minket is meglepett, és hogyha a Google-ben megnézi bárki a DigimPro plus Erasure, vagy csak a DigimPro-ra, akkor ilyen tényleg több ezernyi találat jön mostan fel. Na egy picit hallgassuk szerintem, és aztán utána folytassuk. Hogy Andy Bell énekel az Erasure együttesben ebben a változatban is, és egyúttal akkor eláruljuk a játékunk megfejtését, tehát Andy Bell és Vince Clark alkotja az Erasure együttest. Találkoztál velük? Nem, én személyesen nem találkoztam velük. Egy ilyen munka az úgy néz ki, hogy úgy nevezik ezt, hogy remix kit, amiben szerepel az énekhang, illetve a jellemző mondjuk az Erasure tekintve az ilyen szinti futamok meg szőnyegek. Tehát nem a teljes számnak a hangszerelése, hanem csak egy része, az a remix kit, azt megkapja egy remixer, és az elkészíti ebből CD-n a remixet. CD-n vagy hogy milyen formában? Általában a CD-n, és akkor ő ugyanúgy CD-n visszaadja azt, hogy vagy elkészíti a DM-ékerrel magát a fájlt, vagy összerakjuk mi, ez a két dolog szokott lenni. Hogyha mi rakjuk össze, akkor egy CD-n adja a hangminta verziókat, illetve hozzá egy ilyen információt, hogy hogyan rakjuk össze. Műsor előtt mutattad nekem, hogy hogyan lehet ezzel az új lejátszóval. Ugye 3 évvel ezelőtti, vagy nem is tudom már hány éve mutattuk be először az első változatát, 4 évvel ezelőtt. Ahhoz képest azért nagy utat tett meg a DigimPro, tehát nagyon szép lett a felülete is, és sok érdekesen interaktív lehetőség van, ami ezek szerint megőríti a nyugat-európai rajongókat. Van még ebben valamilyen fejlesztési lehetőség? Hát, mint minden szoftvercégben, a DigimPro-nál is a fejlesztés az folyamatosan megy, egyrészt mert szoftver lévén mindig vannak olyan funkciók, amikkel adott esetben probléma van, vagy egy kicsit bugos, vagy lehetne jobban csinálni, vagy legyen új funkció, vagy pont ez, hogy a rajongóknak olyan visszajelzései vannak, hogy akkor még ezt vagy azt tegyünk bele, mint ahogy az interakció is így alakult ki, tehát az akkor lett, gyakorlatilag 1,5 éve kezdtük el belefejleszteni, és ez volt talán gyakorlatilag az első olyan dolog, ami a londoni megjelenéshez szükséges volt, hiszen az ottani kiadóknál gyakorlatilag 10 emberből 9 azt kérte, hogy mindenképpen legyen interaktív felület, és játszogathassanak a rajongók a hangmintákkal külön, mert ez nagyon fontos. És tényleg igazuk lett, mert ez nagyon népszerű. És az Erasure után már Mobi is használja. Igen, most nem tudom fejből, de jövő héten fog megjelenni a Mobi Maxi. Ő már ennek hatására, hogy hallotta, hogy az Erasure ilyet csinált? Igen, is meg nem is. Azért hallottam, mert hogy egy kiadónál vannak. Tehát nyilván hallottam, bemegy az irodába, akkor ezt hallja. Másrészt meg azért ezek ilyen, mint a Móbi ilyesmi világsztárral, azért iszonyú nagy előkészítő munka az, hogy egy ilyen lemez elkészült, tehát ez pontosan egy évvel ezelőtt kereste meg a Digim Proactivity-nek a menedzsmentje a Móbit, és körülbelül fél év volt, mire találkoztak vele személyesen, tehát ez nem olyan egyszerű. És utána azért csúszott sokat ez a megjelenés, mert hogy nem csinált lemezt. Nem volt egyetlen megjelenése. Hát gratulálok mindenhez, szerintem ez hatalmas siker, és ha valaki szeretné letölteni az Erasure Breath-t lélegzett című dalának néhány változatát, akkor keresse fel a mi oldalunkat, mert oda elhelyeztem azt a linket, amit elküldtél nekem, úgyhogy a hallgatók is meg tudják hallgatni, hogy hogy szól a dal Digimplós változatban. Egyre trendibb kifejezések kerülnek az infószótárban, olyan új kifejezések, amik még talán nem is léteznek, úgyhogy jövő héten már olyan új lesz, hogy szerintem olyan nem is lesz soha. Igen, pontosan. Valami olyasmiről fogok beszélni, ami nem is létezik, meg nem is lesz majd soha. Bár lehet, hogy valaki az asztal körül ülők közül feltalálja majd. Na mindegy. Kitalálsz szóval valamit. Igen. Szóval a DVD, hát nem azt mondom, hogy utódja, de egy ehhez hasonló optikai tároló lemez, tároló egységről szeretnék ma beszélni. A HVD, aminek a H előtt, a DV az ugyanaz, mint a DVD-nek az utolsó két DV-je. Az előtagja az pedig, a VD-je, igen, az előtag pedig a H az a holografik. Tehát egy, nem tudom, ennek a technikai hátterét, nem is ez az érdekes az én számomra, hanem hogy a technológia új megjelenései a régi kifejezéseknek az alapjaira épülnek nyelvileg is. Már múltkor volt erre egy példa egyébként, vagy egy hasonló gondolat. Hát, nézzük csak, az utóbbi hónapokban nézzék végig esetleg a hallgatók az infoszótár szócikkeit, a Wi-Fi-nek a szócsaládja, ja, milyen hatalmas volt, nagy, milyen hatalmas. Vibro lett, meg a Vimax, vagy Vimax, vagy Vimax. Igen. Szóval a HVD, ami Holographic Versatile Disk. Ami majd ezután terjed el. PC tipp is van ma estére Balástól, aki lelkendezve mesélt újra, mert egy programot találtál, amivel az egyik munkatársam, telepítést lehet kipróbálni. Igen, az egyik munkatársam találta a neten. A poén az benne, hogyha mondjuk letesztelnénk rajtatok, szerintem neked is a görcsbe rándul a gyomrot, hogyha azt mondom, hogy na, telepítsd újra a Windows XP-t. Az biztos. Igen, tehát a telepítés az nem egy izé, ez nem egy olyan mókás dolog, amit az ember örömmel vár, és aztán vidában nekivág. Számomra nem is maga a Windows telepítése, hanem aztán, hogy minden egyes programot utána igen, rá kell vissza tenni. Kell rakni, meg előtte le kell menteni minden dolgot. Na most, és önmagában a telepítés folyamata sem olyan egyszerű, ott mindenféle dolgokat kérdeznek a karakteres képernyőn, aztán meg már a grafikus részében. Egy cég, aki kitalálta ezt, hogy csinál egy ilyen kvázi Windows setup szimulációt, tehát egy program, ami lefuttatja neked képernyőről képernyőről azt, hogy mikkel találkozol, milyen feladatokkal, kérdésekkel találkozol a Windows XP telepítése során. És tét nélkül, kockázatmentesen. Pontosan, mondjuk gép újraindítás nélkül például. Ezeket ki tudod próbálni, elmagyarázza az egyes lehetőségeket, meg hogy pontosan mit jelent a kérdés, mit kell válaszolni. Tök jó ötlet, és még adnak hozzá, azt hiszem, még egy e-bookot is, amiben mindenféle ilyen egyéb Windows tudnivalók vannak. Sajnos egyelőre angol, illetve azt hiszem már vannak más nyelvek is, de például a hazai honosítók erre ráugorhatnának, mert ez egyszerűen egy nagyon zseniális dolog volna. És mindenek az a cél, amit egy általad kitalált szóval demisztifikáció céljával. Hát igen, hogy a Windows setupról tulajdonképpen lehúzzuk ezt a jaj Istenem, most mi lesz, telepítenem kell című szerepet. Úgyhogy barátságosan válik ez is. Hát véget ért a műsor. Csetelők, jól érezték magukat? Remekül éreztük magukat. Mi is itt a stúdióban. Eddig tartott a modemidők. A honlapunkat a modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC Word CD-jén, MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a modemidők használattársaságát hallották. Viszontlátásra!